Віно дажджоў. Малая паэма. Рыгору Барадуліну. Хмары цягнуцца ляніва, дзень пры дні, чацвёрты дзень, гарадок паныла мокне на адхоне над Дняпром. Хочаш, паблукай па вулках, толькі зведай, варта дзе, каб зарослыя канавы не чарпнуць чаравіком. На адхонах ліпы мокнуць, за ракой дажджы вісяць, нібы гэта і не жнівень, а кастрычнік на палях. Бурбалкі плывуць па плынях, ад мянёў віры кіпяць. Што зямелька дарагая, нарабіў ілля гнілля. Добра, калі пройдзе скора, калі сонца раніцой, ледь прабіўшы выпарэнні на старыцах і тарпах, сотняй радасных вясёлак загуляе над зямлёй, і ў падобных на вясёлкі зыркіх радасных сярпах. Наламаныя з праменняў стануць копы на палях, сотні ветразяў паставяць і абсушаць іх буслы, і тады не толькі ў птушак будзе цвёрдае валлё, і тады не толькі ў быдла будуць гладкія маслы. Добры дух зямлі дняпроўскай, пасені рачны свінец, каб сплылі на морах мары, як можна парыхлей. Дрэнна стала паляўнічым, а сярод усіх і мне. Добра стала всім астатнім, чый надзённы гіне хлеб. Паглядзі, пад бізунамі ледзь стаюць у люстрах сад. Яблыкі, як лёд вільготны, а грэз змрочны нібы гном. Сотняй мокрых парасонаў правісае вінаград за заплаканым, як доля, за пакрэсленым акном. Мокрыя стагоў шаломы, бітая, як я, рака, ломкая дажджоў салома не стамляецца звінець. І ад любай то стагоддзяў, ні адзінага радка. Пэўна, ногі паламалі на ухабах да мяне. Будзем верыць, заўтра сонца абагрэе свет ізноў. Заўтра Янка ліст напіша, Грышка ладысь, і яна, бо ўрэшце з ёю, пэўна, зноўку недзе п'е віном. То давай мы адкажам яснай злівою віна. Што яшчэ рабіць іначай, калі плачуць берагі? Чым яшчэ цяпер заняцца, калі ў гневе мокры бог? Ну, Сергей, Юрасій, дзядзька, заўтра пойдзем на лугі, а сягоння досыць кіснуць. Выпіць хочацца, даль бог. Будзем верыць, сонца ўстане і ў чаканні. Па яго прабяжым дваром, і ў спіны бізуноў палучым воз, і адкрыем рот адрыны, і пасцелем ля стагоў пару посцілак суровых, як паэтаў добрых лёс, пяць гармат ля іх паставім пад высокі асярод. Толькі ў гэтым ты прыдатны золкі дож праклён зямлі. Спад цябе яны ў каралях, спад цябе яны як лёд, як сцюдзёныя ў крыніцах дуба чорнага камлі. Ну, Сергей, бяжы ў гародчык памідораў набяры, патапчы бульбоўнік золкі, раз малодшы сярод нас. Прыйдуць, будзем спадзявацца, і такія вечары, калі хлеб ты будзеш кроіць, і задрыны ні на час. Дзядзьку, баннік ад гарматы, як зямны прагрэс крывы, аддамо яму пашану, больш як всіх ён пастраляў. Хай кіруе ён паважна разліць цём зямной крыві, каб ніхто не лёг пад стогом і ніхто не крыўдаваў. Ты, Галіна, дай тым часам сала мяккага сябрам. Што мы ўрэшце не славяне? Што мы зломкі на хаду? І паколькі продкі нашы елі стравамі зубра, зверабою і зуброўкі для гуляк не пашкадуй. Я разделаю качыну на талерку для кагось, і яна растане ў роце, што там нейкі ананас. Ты ж, Георгій, як далёкі, але вечна блізкі гость, пасядзі пакуль султанам і натхняй ідэй на нас. Ось урешті все готово, стол цвіте, як майський луг. Але штось п'яттю жняцамі значить жнівная пара. І паколькі ён вясёлы, ёсць сусед у нас хорошы, і паколькі ён наш друг, і паколькі ён вясёлы, запрасі, Сергей, з метра. Мы сядзім, і перад намі быццам восенню гарод. Увесь спакойны, раскошны і ададзены такі, быццам лепшы грэх смяротны, забаронены стакрот, пахнуць кменам і парэчкай маласольныя гуркі, кроп, нібы галіны славы над бульбянай галавой, лаўр на ёй ляжыць, здабыты ў палымянай барацьбе, і як лёд стаяць вяргіні, усе абвітыя ў павой, нібыты і ўсе дзяўчаты, што тужылі па табе. Ад гусцёрак на патэльні да нябёсаў пах пайшоў. Аж багоў на сёмым небе рэжуць зайздрасць і нудьга. Кучыракаў вогнедышных, жоўтых паркіх кіяшоў патрабуюць вінных плыняў, каб пажар у глотцы згас. Эй, вы, хлопцы, памідорцы, рэжуць вас, а вам дарма? І таму падзяцы палкай будзем з вас мы пачынаць, з вас жаўтюткіх нібы сонца, сонечных нібы хурма і чырвонных нібы шчокі ў вясковых дзяўчанят. На, трымай, вось гэта ты зараз лопні, як чырвоны шар. Ею, ёю, упушчаны ў вышыні ў той апошні горкі дзень. Ай, д'ябал з ёю! Як палае баравінкавы пажар. Гэта, брат, такое дзіва, як няма, то украдзеш. Лівіно, мы не сцвярозых ад калыскі карасёў. Нічыёй высокай ласкі мы не маем на стале. Самі ўсё мы тут злавілі, узрасцілі самі ўсё. І неўдзячныя нікому да маленняў і кален. Вып'ем, хлопцы, за нянасця, за ружовыя агні, што абудзяць немінуча заўтра новую зару. За Балгарыю, за ружы, за баянскіх тэмперзніч і за сінія валошкі, за Дняпро, за Беларусь. Хай жывуць яны давеку сярод рэк, азёр і гор з іхняй боскай дабрынёю, з гонарам прыгожых вей, з іхняй мовай першароднай, з песнямі якрайскі хор, з ярым сонцам вечнай славы, што і ў хмарах пражыве, за Рыгора і за Янку, за сяброў вясёлых мех, за пасеў пачаты імі на святой сваёй раллі, і яшчэ за Александра, за яго знішчальны смех, за працяг яго легенды аб раздетым каралі. Спусцім каралёў прорву, і нядрэнных, і благіх, разам з гвалтам і вайною кінем іх да сатаны, і адзетых, і раздетых, і ў каронах, і без іх. І за гэта, братка, вып'ем. Не кажы, што ты хмельны. Вось віно, як кроў дракона, вось з драбінаю каньяк, а не хочаш беларускай ад душы ў глотку влі. П'ецца ў даш, дык пі, Георгій, пі, балгарскі ты лайдак, ні Кірыл і ні Мефодый гэтак дурні не жылі. Што з таго, што гэтай песні літары далі яны? Мы далі для гэтай песні тое, чым звініць яна. Азбуку любві да праўды, і агіды да хлусні, азбуку радзімы, мілай, кахання і віна. І закусвайце! Всё роўна поўная грахоў карма. Дык давай на ўцеху д'яблам мы пакінем гэты дом, тлусты, як карт-калода, ці апошні мой раман, гладкі, як друг мой Мальдзіс, і лянотныя, як сом. Закусі, каб нас медведзем хмель Хмелевіч не задраў. Вось кіпіць у масле рыба, вось кіёўкі, як ламы, качкі смажаныя мараць пра зялёны рай Дняпра, як калісьці будзем марыць аб Дняпры ў пекле мы. Мы не крыўдзілі суседзяў, Але крыўдзілі багоў, і з катлоў смалы ніякі нас не выведзе Арфей. Пекла будзем, і калісьці вып'ем мы і за яго. А цяпер на тост наступны выйдзе, брат, пад дождж, Сергей. За жанчын, што нас кахалі ў светлы дзень і ў ночы час, што сваёй пяшчотай рэдка нас міналі на зямлі. На каленях, хлопцы, вып'ем. І за тых, што грэлі нас, і за тых, што нас калісьці небаракі абышлі. Ім жа горш, што абмінулі, не прыйшлі ў наш цёплы кут, што навекі застануцца без сапраўднага святла. А пакуты? Што пакуты? Без настройкі трох пакут песень сапраўды вялікіх наша ліра не дала б. Дождж лапоча пад раніня, і праз завесі вады у адрыну павявае ветрам волкім і прамым. І ўстаюць у мокрых далях з хмары зліваў гарады, у якія не траплялі і павек не трапім мы. І няхай пад бізунамі ледзь стаіць у люстрах сад, і скрабецца ў адрыну агрэс змрочны нібы гном. Мы жывем і п'ем за сонца. Мы, сцюдзёная раса, што прарочыць дзень пагодны, і знікае з гэтым днём.